الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون دليل وحي ذكر كي بوحدانية باندي چې دا مسله الله کړی دا او الله وحی کړی دا په دې باندې چې الله بندګي وکيږي आवाज هغه سره په عبادت کې څوک شریک نشي جوړولې او آیات کې تاکید دی او تکرار دی الہین ام دو طویل شی او اسنین ام دو طویل شی او دو دوارو نفی اکڑی دا ردی اکڑی دی او بل پل اثبات کڑی دا الہن چی دام یو طویل شی او واحدن دام یو طویل شی ندی که دا اللہ رب العزت حکمت تا دی چه مقصد پا دی آیت کی رد و لوحیت ندی لوحیت خوشتا اغیرت کو نشکی دی خورد دا کسرت دی چو لوحیت شتا دی دا اللہ صفت دی و کسرت نشته ده غنا پکې نشته ده د دې رادو دغه سي مقصد رستو اثبات اولوهیت نه ده د کولوهیت پرچا مانو د الله رب العزت مقصد اثبات د وحدت ته چې د وحدت نه انکار کې دي شو نورت کوي په شرک باندې او په تعدد او په کثرت باندې چې دنیا کې لایق د عبادت صرف الله دی دا غوړه صفاتونه دي اولوهیتم او وحدانیتم چې په دې دوه صفاتونو سره ومنل شي چ امت الہ وے امت واحد وے دا دا اللہ منل شو ادی کیو صفت نین بیا تغی تا ایمان پا اللہ نشوے لے یہ دا اولویت نے انکار کہے او یہ دا وحدانیت نے انکار کہے ادی دوارو صفت نو منلو کی اللہ باندې ایمان کوم ایمان چې الله تقبل او منظور دی ناغه دا دی چې قران یې ثابت وي ویل دي الله فرمایلی دي لا تتخذوا الهین اثنین چې خلقو منی سین علی حدیر انما هو اله واحد بشکا مددگار او صفت دولوحیت خسرب دی او ذات تی واحد صفت و سر دی اللہ رب العزت پا منلو کی او ایمان روڑلو کی اصل خبر دغه وحدانیتو فَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ التفات کی قرآن اولی دا غائب خبر کولا او سے اللہ رب العزت پل ذان متکلم کو چه خلقو زمان او یری گئے عرص بسمشی شرک بنی اسنینیت بنی الوحیت بی او وحدانیت بی لیکن زمان یرو کئے درس و دار و مدار اپا دیبان دے چو زلنو کی دا اللہ خوف راش وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دا اللہ دی اغسو چپا اسماننو کی دی اغسو چپا زمکا کی دی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او دی اللہ لر دین دے لازم او واجب دین چی ستویلی شی اگر صرف دا اللہ دے ویکون الدین کلو للہ انبیاء دا دید پار را لگلو دنیا تا چی دین خالص دا اللہ شی نو پدی باندی دا ټول کائنات دلیل پیش کرے ہو چې اسمانونو کې چې سدي پزموکو کې چې سدي دا ټول د الله مملوک دي د الله مخلوق دي داغه په اختیار کې دي داغه په قبضه کې دي اس یو شی په دې زموکو اسمانونو کې د الله د قدرت نه او د علم نه بهر نه دي نو کله چې داسې ذات ته نو ولہ الدین واسبا تابیداری کول بندگی کول دا فرض دی په مونږ باندې د الله طرف نه چې دا بندگی وکړو واسبن معنا واجبن واجب او فرض کیږي واسبن معنا دایمن همیشه وي دا نه چې د دې لپاره یو وخت مقرر دی نه تر مرګ پورې وي دائمان چې د الله دیني نو هغه تر مرګه پورې چې خلق د ځان نه سټاونه جوړ کړی کنه نو بس تر هغه وخت پورې نو بیا رکشي اول یې ډیر زور یې او ډیر شور یې او ډیر پروګرامونه یې او ډیر هنګامي یې اجه سموځه تیر شي نو بیا نوم نه یې د په دې دنیا باندې څومره د مختلفو خلقو دور تیر شو کنا د پیرانو دورونه پکې تیر شوی دي او سیس نشته دي د پیرانو جلسی بوي جرګي بوي مریدان بو او حلقي بوي کله یو پلا کله بل پلا لنګري بوي دا تر یو وخت پورې ځکه چې د خدای دین غنو کنه د الله دین خدا غنی دی چیرې کې د مانزه څخه خاص خیال نه دی د عبادت نه دی نور څه نه خو بس خلق دی او بندنه چا پیره ګرځي چیر څه دینو په ځکی دی ناټول د بنده عبادت یې کنه مدا سټیر مختلف جماعتونه او تنظیمونه دنیا کې رالو او چلی دو بیا ختم شو او صرف چې الله د نوم دینی نو آبا همیشه دو پاری بس سو پوری زمک آسمان شتا درین مانا کی واسبن اے متعبن وصب پا مانا دستلیوالی سر رازی حدیث کے رازی ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب مؤمن مسلمان بنده د جدید دنیا کې هر قسم تکلیف ورسی ته بدن سے چوٹ زخم درد یا زړه ته سے تکلیف صدمه المیہ ورسی الله ویدا خالینا پری بول اړی رجر ورکول شي نو څه مطلب ولہ الدین واسبا اللہ پا دین کی استلیوال شتے کرنا اللہ پا دین کی مشاقت شتے کلفت شتے کرنا دی وجن پا معذور خلق باندے معافو سورہ نور کی راغلیو لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج پڑون باندی پا دین کی سخت احکام نشتا پا گوٹ باندی نشتا پا بیمار باندی نشتا کم لکا جہاد شو لکا حج شو لکه د جمعې مونږ یو د اختر مونږونه شو ولې جمعې مونږ خو داسې نو کنه په خوا چې خلک به په سولو ورننه واته سولې خو نه وي هغه به ټول یو ځای مونږ کوو ما هغه د جهاد او حج نه حکمه خبره نه وه کنه داسې د اخترونو نو دا د رش کارونه چې دي دا په دغه خلق باندې معاف دي زګدې کې ستړي والے دي دې کې تکلیف دي ولہ الدین واسبا دا به معنی کنه دا الله په دین کې وتا تاسو نه سو تکلیف رسی بدنی تکلیف برسی مالی برسی اسی دین به بس توبه کې ستل نمو می هغه دین نه کنه افغیر اللہ تتقون یہ خلقو تاسو دا غیر اللہ نسلے ارے گئے غیر اللہ سی وی ابا شیطانی یا بچرتا تصویرانی یا بچرتا گٹائی ونائی جنڈائی غلافی دا غیر اللہ خواہ مخلوق بھئی اللہ وی دا غیر نسو کی ارے گئے یا را خدا اللہ نا پا کار دا چه هر شید آغا پا قبضہ کی دے پا قدرت کی دے چه سکی نکولی شی و سرا نو یا را ذات نا پا کاری چه اس وقت کی مخلوق آغا دا حکم نا وگ نشی را پولے اللہ وی تاز دا غیر اللہ نا یا ریگی غیر اللہ کی صدی دے سکولی شی یا خدا تو اسی جگلی کئی تبو ته د قران خبره کې چې دې څه کول شي هغه وای دې هر څه کول شي نو کله ما خبره کې نو بس سپلته لاس کوي نو ته د مخلوق ایمان دې دې دین دې الله تعالی بار بار وای چې خلقو غیر الله کې څه نشته دې اوس نه شي کولې اسه ولې ځان غر کوي ځان هلا کوي اغیوی نا مونگا یریگو کاروی کنخا حلکا ستی نغواری اگا جد مر شوی دے اللہ تی نخبر دے اترازی تو بینداد مونگا تجری وکڑی دا خواب چکل مونگ نرازو او دادو پا شکرانه کې پر اخراولو کنه موږ ته پته لګی کنه او واقعده وي موږ ته پته لګی کاروبار خراب شي ماشومان شیداس شي حادثه پیښ شي دا ټول حادثه دې راولي کنه توبه افغیر الله تتقون دومره لوی لوی مرتبه ول ورکړي ټټوله کې امانه وی بچکی کني سمندر خو یې نه کوي ودا دیو ته پرات دی کنه وی ها اف غیر الله تتقون آیا د غیر الله نه یریږي غیر الله خو مخلوق دی مخلوق په خپل محتاج دی داغه په خپل ځان کې اختیار نشته نو تاسو له وسه نه فو نقصان درکې قرآن ارده که رد شرک کئی بس چایات وین و بلس بکی نی دا قرآن کریم هدایت او تعلیم کله په سخت لهجه کې کنا چې دا ذکر کوم اوس وتا په نرمه لهجه کې وی چې بندا تلکو دې سوچو کا غریوان کې وګورا تعالی خدای سنه دې درکړي خصه حته درکړي دې خو عقل او فکر او غناسترګي درکړي دې خمال دولت یې درکړي دې خما حولیه دل جوړ کړل دې رشتہ راداری دا خپل ولیدا او عزیز ولیدا ډېر کله وخت تیریږي د عزت کنه نو تا دا سوچ کړې چې دا سوچې ماته په دې دنیا کې حاصل دي نو دا الله تر طرف ندی زدا اقرار کوم او زدا تصدیق کوم او زار وخت کې په دې باندې د الله نه شکر گزار یم چې الحمدلله یا الله تاسو دې ارسو زما په سینوم دې داسې چرته کړی خدای بندا یقین وکړه چې دا سدين د الله طرف نه دی غوري دې کې طالب ول چا سشي نه درکړي اسی وهم پس مزه وهم راګیر کړي دا ټولر صلی در کړی ښا مدا سه مکوا چې دا غو په نعمت باندې دا غنا شکر یو کې دا غو په نعمت باندې دا مقابله وکي و ما بكم من نعمت اغه چې تاسو سره سه نعمت ته چې غډیر سيزونه کې دي شي اغه د انسان خپل صحت ته اغه د انسان خپل حلال رزق دي اغه د انسان خپل اهل او عيال او اولاد دي اغه د انسان خپل دنیایي کاروبار دي دا ټول نعمتونه دي فمن الله نو یقین وکړه چې دا د الله ز طرف نه دي دی ولي وي ځکه مخکې ویلو چې ولي ته یریږي وی په ځکه یاری و چې اسې نه چې چل را سره وکي څه چل را سره وکي وی ارسه کول شي مال برانه واخلي اولاد برانه واخلي کاروبار ولا لجام کی ارسه کول شي وی الله وی اس نشي کولی اسړیا اسې ځان د غم نز وما بكم من نعمت فمن الله سوال نه پیدا کیږي الله وی زبه در کوم واستانه بل څوک اخلي چې زیدنه ناخلما ستاسو نه هیڅوک نشي اغستې مکاوه تور کمزور عقیده مو ساته د انسانان دي کنه زمونږ استادو په شان دي ګوره ښه په دې چیرې مونږ دا وی په شان نکی خو هغه سمونږ په شان دي چې وته ګوره نو بس او چې خبرې ور سره او کې وی غړې نو وګون له وګته ورول چې دا څنګه سره دا څنګه انسان دي ورو ده خدای نه نېریږي او ته قبر نه نېریږي د پیر نه نېریږي د بیلماز نه نېریږي دا خپل منځ او تاسو نشتا پر روټ کې پروت ته مچان په بنګيږي او ته نه دومره نېریږي چې بس زمار سوده په اختیار کې دی او کاتب را ده خراب وکي نسکور وې کې را باندې وي مکو غوړخ د مشرک عجیب عقیده ده خا الله وینا وما بكم من نعمت دیر عام یې کفا هغه چې تاسو را سه نعمت ته شماره تا ته معلومه ده چې څومره نعمتونه دې پتا باندې ومن الله عقیده او ساته چې دا د الله طرف نه دی ثم اذا مسكم الضر او خی اقرار کوي خی پیجن نه ها ان چې کوم د جهل د وری جن نه وسړی نه ولی هم پیجن دلې په خپل فطرت سره او په خپل عقل سره چې درس د الله په اختیار کې دی کنه ثم اذا مسكم الضر بیا کله چې ورسی الله تاسو ته چورسی تاسو ته مصیبت الضر صحت کې فرق راشي راضی کنه انسان خو په یو حال نه کنه روغ موت پوی چی تو تا گوری خو خوشالا اچی بلو رضو گوری مسادر بے پسر کری اپا دیوالونو بلیس لگی اولی بس اذا مسکم الضر کی راغلی لیکن خوا صحت تے تکلیف رسی دلی لیکن نو صحت تا نقصان رسیم بیماری راشی مال کې فرق راشی نقصان راشی اولاد کې راشی پقام قبیله کې راشی سخت راشی دا ټول انسان سره چاپیر دی کنا فإليه تجأرون نو دې الله تبیا چې غواه رولي واه او فریادونه کوي تجأرون جؤر ستوي جو اردیتا ہوئی چیم یو کترے پا پو ماں کی پسارزے کی پروتی کنا دل تا خسار نہیں کنا کلو کی اگر ٹولش پا چونکی گی خلق دا خوب و باسی دیتا تج ارون ہوئی اللہ بیا خو ماں تا چونکی گئے ماں تا چروڑی وخے ماں تا چغی وخے کنا نخب ہوئی گئے چی بل سوکشتے نا کنا نلاوی څنګه چې په دغه وخت کې ما یادوې نو پراته کې مې یادوې کنه فرق مراولې زما په یاداش کې زما په ذکر کې زما په فریاد هر وخت کې ما تدقه سے فریاد کوي نو چیرې وتا سبحان دی دنیا کې سخت ناراضي مصیبت بن ناراضي پیلې تجارون دل ته چې غوایم دل ته جوړا کوي او دل ته فریاد کوي اللہ ډیر مهربان دی چې د خپل بندا جلا ته وګوري او فریاد ته وګوري نو کارنګي دا مصیبت تلری کی دا غره دا قران داغه زمانه خلق یادی ښا قران چې نازلې ده نو هغه وخت کې چې کوم مشرکان چې غریبان د دنیا سخت رااله الله ته فریاد کوو خپل بهیر کړو کچا وته نه تاسو کو چې وې دی وخت کې ری کار نه کوي کنه دی وخت کې صرف یو ذات ده هغه دا عقیده وکړه نن خو ترقی شوی ده په شرک کې ولی ځکه په سخته کې خدای ته आवाज نشته چې سخته به راشي مصیبت پر راشي نو لوی ځوان دی پیر بابا دی یو له سمې ځوان دی او دانې دی دا ترقی شوی ده کنه هغه خدا سره نه کولو اغینا او پسخت کې خپل ير صرف الله بوته یاد شي ادي دومره ترقی کړی دا چې دین پسخت تر کې خدای ير شي فایل تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کله چې الله لری کی او مصیبت تاسو نه مرض لری شي صحت حاصل شي تاسو نور حادثه او مصیبتونه لری شي خیر خیریت شی اذا فریق منکم نو کټول ندی الله یو ډله بغښتا اذا فریق منکم دغه وخت یو ډله استا سنا بربهم یشرکون بس دین نه صبریږي نو ها درسنه صبریږي خو دین نه صبریږي بربهم یشرکون د خپل رب سره نور خلق شریکی الله په احسانو کو الله په مصیبت لري کو او دی الله تواز نه کوي بس بیا نورن نم اخلی الله یری کنه چې الحمدلله وینا بس چې څوک یې ځان له خاص کړی کنه وی دا داغی برکتو دا داغی دواوا دا داغی عرص چوئی بس دا ټول شرک دے اللہ وی عاقبت یس شو چی دی شرکی نو دی عاقبت سشو لیکفرو بما تیناهم نا شکری کی داغ نعمت چی ماول ورکلیو ولی شکریه دادا چیتا الحمدللہ ہوئے چی اللہ دا ستا احسان دے ستا فضل لے او پا مونگ باندے غریبان استا نظر دے دا وای کنا نا لیکفرو بماتینا تو بلچانم اخلی داوی بورد خلق نمانی کنا نا زولشتے کنا نا شکری کئی داغ نعمت چمونگ ولور کم سنگے نا شکری کئی دا اللہ نعمت هغه با سبب داغ دا شکری گرزیم چه غدر باندې احسانو کو داغ شکری آدا کم او چه اغا احسانو کو تا دا بلچا شکری آدا کنو دا دی دا اللہ نا شکری اکلا سمرلوی ظلم دی دی تا خو بنده نشی ٹنگی دی خواخو اللہ دی کنخا او ډیر لوی صبر والا دی نا شکری کی داغ نعمت چمون ولور کم سوال پیدا شدلتا چی اللہ لری که کنا چی دا چلکی نو لری که ولی و تا گوری نالاوی فتمتعو اغا جز خلا سلیدلی ندی او خلا دنیا کی سخوللی اسکلی ندی پرید چی سمودا مزیو کی کنا خوا اللہ شان داری چی دوال ازکا محلت ورکو ما فتمتعو خوا اللہوی زی مزیو کی دنیا کی نفع واخلے پدی دنیا کی سرد دی کفر و شرکنا وصوفا تعلمون زردہ چپویا بشیم دیر زردہ گوارے خر عربے کی یو تش سن را دی چی سیعلمون آگی کی دور زر نی اجی صوف راگی نمانای دی چی دیر زردہ کن نو دیر زردہ گا دکن چی وس بروغ موٹی سار آوازو شی دا سمر زردہ خر او دغه د انسان ټول حساب کتاب دی بس چې موت راغی نو هر څو وته مخه ته شو ها کازابونه یې که خوشاله یې دلته کې دی حدیث کرا دی من ماتا قامت قیامتو چا وایي چې موت راغی نو بس باغه قیامت شي کنه او سره حساب کتابی یې ولې جزا او سزا یې الله وی زکو تاسو نه وایم چې فتمتعو پرې چې دنیا کې لګي مزي واخلی او خلی دا د دې دنیا ژوند دی بس اپ لاسې نور سنشته دی الله وی زرد چپویا وشه د تنبیحاتو الله رب العزت مخلوق حال بیان کو او رستو بداغي شرکیات ذکر کئ چاډیر قسمونه د جاهلیت هغه دستورونه او رواجونه ټول چاري او د شرک نه ډاکته